1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 października, jest 13. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne echa filmu z seksistowskimi wypowiedziami prezydenta Legionowa, warszawski marsz przeciwko pedofilii w kościele i jeszcze jeden apel, by nie marnować żywności. Ale na początek prezes PiS-u Jarosław Kaczyński o celu Prawa i Sprawiedliwości. Do tej informacji, do tego dźwięku wrócimy później. Film ze spotkania wyborczego prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego i jego seksistowskimi uwagami pod adresem kandydatek jego komitetu do Rady Miasta wciąż w centrum uwagi. Na nagraniu widać też, jak obecny na konwencji w Legionowie rzecznik PO Jan Grabiec wręcza Smogorzewskiemu szable ze słowami prowadź nas do boju. Smogorzewski już jednak prowadzić platformy nie będzie, bo w piątek po ujawnieniu filmu na Twitterze przez Stanisława Tyszkę z Kukiz15 złożył rezygnację z członkostwa w PO. Współczuję kobietom w PO, Jan Grabiec uwiarygadniał prostactwo i seksizm i do tej pory nie przeprosił, napisała dziś na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Już wczoraj politycy Prawa i Sprawiedliwości apelowali o odwołanie Grabca z funkcji rzecznika Platformy. Na wypowiedzi rzeczniczki PiSu odpowiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Podkreśliła, że Smogorzewski nie jest już członkiem Platformy. Jego zachowanie oceniła jako skandaliczne. Na razie sprawa pana Smogorzewskiego jest zamknięta. Będziemy rozmawiać, ale jeżeli PiS tak bardzo pilnuje standardów PO, to także niech pilnuje standardów u siebie, bo wtedy, kiedy są oskarżenia na pana Smogorzewskiego i pana Grabca, to ich politycy, którzy robili rzeczy gorsze, bo stosowali przemoc domową, biorą udział w kampanii wyborczej, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. I wracamy do wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego o celu Prawa i Sprawiedliwości. My mamy przecież wielki cel. Tym wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by Polska, nasza ojczyzna, stała się krajem pod względem rozwoju ekonomicznego, poziomu życia równym naszym sąsiadom na zachód od naszych granic. Ale jednocześnie, żeby zachowała swoją tożsamość, swoje wartości, swoją wiarę, czyli swoją wolność. Konwencja wyborcza PiS-u trwa teraz w podrzeszowskiej Jasionce. A w Warszawie teraz właśnie z Placu Trzech Krzyży powinien wyruszać marsz przeciwko pedofilii w kościele. Manifestacje Ręce Precz od Naszych Dzieci organizują stowarzyszenie Nie Lękajcie Się, Warszawski Strajk Kobiet oraz posłanka Joanna Szoring-Wielgus. Podczas marszu ma być przedstawiona mapa pedofilii w polskim kościele. Będą na niej zaznaczone miejscowości, w których udokumentowano niemoralne i nielegalne zachowania księży. Po manifestacji mapa zostanie opublikowana w internecie. Z powodu tej manifestacji i imprezy Biegnij Warszawo, dużo utrudnień w centrum stolicy. Start i meta biegu znajdują się na stadionie Legii i wiele ulic w okolicy, ale także na przykład Marszałkowska, Aleje Ujazdowskie, Aleje Jerozolimskie, Myśliwiecka są wyłączone z ruchu. Autobusy zmieniły trasy. Co roku 9 milionów ton jedzenia w Polsce trafia do kosza. Chcemy kupić, bo ktoś przyjedzie, kupić, żeby nie brakło. Naprawdę wyrzucamy. Spotkam się z wyrzuceniem kanapek szkolnych, to jest marnowanie tego jedzenia. To tylko niektóre z przykładów, dlatego ekolodzy i Caritas organizują dzisiaj Niedzielę Świętego Franciszka. To pierwsza taka niedziela w kalendarzu. W Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku będą spotkania i warsztaty, a na nich m.in. porady. Taki wzorzec wychodzenia niegłodnym na zakupy i z listą kupowania tego, co naprawdę jest nam potrzebne, ale sposobów jest znacznie więcej, jeśli chodzi również o gotowanie i tego wszystkiego też będzie można się nauczyć. Zapowiada Mateusz Piotrowski ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Do marnowania żywności przyznaje się co trzeci Polak. Dlaczego ją marnujemy? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w czasach komuny, mówi Robert Kazimierski z Caritas Polska. Gdzie jak coś się pojawiło w sklepie, to kupowało się na zaś, bo akurat było. Dzisiaj wszystko jest dostępne. W Caritas Polska widzimy mnóstwo ludzi potrzebujących. Z jednej strony bieda, a z drugiej strony marnowanie żywności. Kiermasze zdrowego żywienia i warsztaty potrwają do 15. Prorosyjska socjaldemokratyczna partia Zgoda po raz trzeci z rzędu wygrała wybory do parlamentu Łotwy. Uzyskała, tak jak się spodziewano, niemal 21% głosów. To wyniki po przeliczeniu 80% głosów z komisji wyborczych. Na drugim miejscu znalazło się antysystemowe, populistyczne ugrupowanie Do kogo należy państwo z poparciem prawie 14%, a na trzecim nowa partia konserwatywna, na którą głosy oddało 12,5% uprawnionych. Agencje przypominają, że wśród Łotyszy powszechne jest niezadowolenie z krajowej polityki uważanej za skorumpowaną i nieskuteczną, mimo że to pod rządami partii koalicyjnych gospodarka łotewska dotknięta światowym kryzysem finansowym wyszła z kłopotów i znów zaczęła się rozwijać. Frekwencja we wczorajszych wyborach wyniosła ponad 50%.

przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i puja powłoka. Ajajaja, Abdulbej, gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Halo, halo, witam panią, witam pana, mówi Jan Młynarski, to jest audycja Dancing Salon Ulica, witam państwa po raz kolejny w niedzielę. Proszę państwa, przywitałem państwa utworem Abdulbej. Proszę państwa, to jest foxtrot arabski, bardzo modna forma stylistyczna w latach międzywojnia w Polsce. Foxtrot napisany przez wybitną kompozytorkę Fanny Gordon, czyli Fajga Joffe, która napisała mnóstwo bardzo znanych piosenek, była genialnym kompozytorem rozrywkowym. Słowa do tego utworu napisał Ludwik Szmarak. Tematem przewodnim dzisiaj będzie żydowski świat. Polski żydowski świat, ten sprzed wojny i ten z powojny i ten z dziś. A to wszystko będzie kręcić się wokół instytucji, która jest instytucją, i to nie jest tylko moje wrażenie, ale to jest chyba obiektywna prawda, instytucją absolutnie wyjątkową, dlatego że działającą bardzo dużo lat i grającą w języku jidysz, mam tu na myśli Teatr Żydowski w Warszawie imienia Estery Rachel i Idy Kamińskich. I proszę państwa, w związku z tym chciałbym przedstawić moich wyjątkowych gości, moje wyjątkowe rozmówczynie, które zgodziły się przyjąć zaproszenie, żeby okrasić ciekawą rozmową te wspaniałe nagrania, które przygotowałem na dzisiejszą niedzielę dla państwa. Proszę państwa, przy mikrofonie, na falach radiowej Trójki, u państwa w domach i w głośnikach, dzisiaj pani Teresa Wrońska, kierownik muzyczny Teatru Żydowskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Oraz Mania Wojciechowska, która zajmuje się projektami specjalnymi w Teatrze Żydowskim. Będziemy rozmawiać o tych specjalnych projektach dookoła tej instytucji. Dzień dobry, Maniu. Dzień dobry państwu, dzień dobry, Janku. Proszę państwa, posłuchajmy muzyki. Mein Herz sieht mir bei Gewunderschir. Es ist mir heiß und kalt und ich war treu und alt. Und bei vier Menschen wusste es fehlt mir. Die Liebe brennt erschreck, ich fühl dich stark weg. Hör noch mein Joslen, mein Feier und mein Glück. A Bucher, a Schöner, mir so sein für deine Beine. Josl, ich hab hier nur dir. Oi, yo, yo, yo, yo. Hayes geht mir rasch aus dem Bier. Oi, oi, oi, Jossel, Jossel, Jossel, Jossel. Dein Malke sitzt noch auf dem Bart bei dir. Oi, oi, oi, Jossel, Jossel, Jossel, Jossel. Ich will ihm jede Nacht noch in dir. Ich gib der Ritze Kohle noch am Latore, Jossel, ich hab viel noch dir. Ich gib der Ritze Kohle noch am Latore, Jossel, ich hab viel noch dir. Gerät das Schiedet mir, Agrigo und Aschir, Aschenen Bucher mit der Bombe Geld. Es ist in Grimm gesagt, gestellt auch zu vergleich. Und finster ist mir geworden, mein Bett. Mein Mann liebt mir und schier, und ja, so kriegt sie mir. Im Herzen, im Kopf bin ich mit ihm. Beim Trinken, beim Essen kenn ich ihn, ihn vergessen. Ja, so, ich hab ihn noch nicht. Ja, ja, ja, so, ja, so, ja, so, ja, so. Mein Feier geht mir auch nicht mehr. Jossel, Jossel, Jossel, Jossel. Dein Falken sitzt noch auf dem Blatt in dir. Oi, oi, oi, Jossel, Jossel, Jossel, Jossel. Ich hole jede Nacht noch in dir. Ich gib der Ritze Kohle noch am Latore, Jossel, ich hab dir noch dir. Ich gib der Ritze Kohle noch am Latore, Jossel, ich hab dir noch dir. Jossel, ich hab dir noch dir. Jossen Jossen śpiewa Gołda Tęcer. Teatr Żydowski funkcjonuje od powojny. To nie jest instytucja grubo przedwojenna, prawda? To jest... Nie, nie, nie. To jest instytucja jako Teatr Żydowski państwowy. Państwowy Teatr to Żydowski, oczywiście. Po wojnie, tak. Ale przed wojną w Warszawie było kilka teatrów fantastycznie prosperujących żydowskich. Tak? Mam na myśli Państwowy Teatr Żydowski. Tak, tak. Od 50 roku właściwie z siedzibą w Warszawie od 55. Wtedy to było na Królewskiej. Dopiero później, w 70 roku bodaj, oddano zburzony obecnie budynek przez dla Teatru Żydowskiego na Placu Grzybowskim. Chciałbym powiedzieć o Esterii Rachel i Idzie Kamińskich. Dla tych, którzy nie wiedzą, przybliżyć pokrótce te postaci. Estera Rachela to jest nazywana w ogóle matką Teatru Żydowskiego, bo ona rzeczywiście prowadziła niezwykle aktywną działalność przed wojną, także objazdową, bo Teatr Żydowski zawsze miał to trochę wpisane w swoją działalność. Z oczywistych powodów musieli się pojawiać tam, gdzie mieli odbiorców, grali w języku jidysz, tak? I ona wprowadzała na scenę szereg pozycji repertuaru, na które publiczność liczyła, czyli nieco łatwiejszych w odbiorze, tak? Trochę wodewilowych, trochę takich popularnych autorów z dosyć schematycznym rysem dramaturgicznym czy komediowym, ale także starała się wprowadzać jakieś nieco bardziej skomplikowane pozycje. Jej córka, Ida Kamińska, jako dziecko grała często, mamy teatrze, role dziecięce. Czyli to było w zasadzie dziecko teatru. Tak, zdecydowanie, tak. Zdecydowanie. Urodzona zresztą została podczas objazdu teatralnego, tak? A później troszeczkę się zbuntowała, dlatego że ona uważała, że Teatr Żydowski, jeżeli chodzi o potencjał aktorski, dorasta absolutnie do wszystkich innych scen. I może sobie pozwolić na granie wielkiego repertuaru dramaturgicznego światowego. Przełożyła ogromną liczbę sztuk obecnych na dramatycznych scenach całego świata. Na język żydowski, tak, na język jidysz. A także nawet w trakcie nauki w szkole, w gimnazjum i liceum zasilała tymi swoimi próbkami przekładów już istniejący teatr Mamy. A później założyła własną scenę. Jest rok 50., jest Teatr Żydowski w Łodzi i jest Teatr Żydowski we Wrocławiu, tak, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. I z tych dwóch instytucji powstaje Państwowy Teatr Żydowski, tak? Tak. I dyrektoruje temu Ida Kamińska. Właśnie Ida Kamińska. Tak, ona miała już jednak wielką markę wtedy jako artystka, także ze względu na dorobek, który od 46 do 49, kiedy teatr został upaństwowiony, miała na scenie Teatru Żydowskiego we Wrocławiu. Ten zresztą wrocławski teatr został odbudowany ze składek Żydów z całego świata, bo to przed wojną było kino i podczas wojny kino, gdzie były hitlerowskie kroniki wyświetlane, więc jeszcze tutaj ten dodatkowy klimat. I rzeczywiście przez pewien czas ta scena, na której którą obecnie zawiaduje Teatr Polski we Wrocławiu, była jakby do dyspozycji Teatru Żydowskiego, ponieważ było środowisko zainteresowane występami Teatru Żydowskiego, więc przedstawienia odbywały się również tam. Ale no to był pełnokrwisty teatr z repertuarem bardzo szerokim, nieograniczającym się do żydowskiej klasyki. Jakkolwiek to również jest ważne, dlatego że no ja to akurat zajmuję stanowisko może mniej popularne obecnie. Ja uważam, że o ramocie lub nie decyduje sposób wystawienia, a nie zawsze sam tekst. Sam tekst. Czasem oczywiście nie da się zrobić nic z tekstu, ale sam tekst nie zawsze decyduje o tym, czy... Proszę Państwa, zapraszam na piękną muzykę. Za chwilę wracamy do tej historii ciekawej. Maniusiu, joj, Maniusiu, ach, pasujesz do mnie, że aż tak, jak masło do chleba, jak gwiazdka do nieba. Maniusiu, cyk, Maniusiu, hop, Maniusiu, będę fajny chłop, więc daj szybko dziupa i luba moją bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam, niby jedno lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten was żaden z was. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka, może z inną uda się, ze mną nie. Maniusiu, niech nie ścisną drzwi, królewski dom urządzę ci, na obiad banany, a w kuchni dywany. Maniusiu, jak mi serce dasz, z królików lisa u mnie masz i strój się dziewojo, lecz moją luba bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam, niby jedną lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten was żaden z was. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka, może z inną uda się, ze mną nie. Maniusiu, ach. Proszę Państwa, to jest Dancing Salon Ulica. Dzisiaj mamy audycję o Teatrze Żydowskim, Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie, który jest absolutnie wyjątkową instytucją, myślę, że na mapie całej Europy, jeśli nie świata, ponieważ gra w języku jidysz sztuki przeróżne. Cechą Żydów jest przywiązywanie ogromnej wagi do istnienia kultury. Świeżo po wojnie, 46 rok i pierwsze zmartwienie jest, żeby był teatr, tak? Nie bagatelizowałabym działalności teatru w czasie wojny. To była szansa na przetrwanie. Zarówno kabarety żydowskie na terenach gett, jak i sceny grające, rewie grające, przedstawienia muzyczne grające, przedstawienia dramatyczne. To to dawało rodzaj siły, tak? Albo tak, to, chwilowe to, zapomnienie chociaż. I to, proszę Państwa, mówiłem o tym już niejednokrotnie w audycjach, że to, ten kolejny niesamowity absolutnie fenomen życia kulturalnego w gettach, tak, prawda? Mniejszych tak. czy większych, absolutnie. W 68 roku Ida Kamińska wyjechała z Polski. Wiadomo z jakich powodów, prawda? Takich powodów, jak wszyscy wiemy. Jak tak wszyscy jest. Wiemy. Co było zdumiewające, dlatego że miała nadzwyczajne zasługi dla kultury polskiej, pojmowanej jako kultura narodów, wspólna kultura narodów zamieszkujących nasz kraj. Ida Kamińska, wyjeżdżając za granicę, powodowała, że o myśleniu o kulturze w Polsce była jak najlepsza opinia, tak? Że nie ma żadnych ograniczeń dla rozwoju poszczególnych scen, tak? Jej przyjmowana była fantastycznie ceniona na całym świecie ogromnie. W najważniejszych salach świata występował jej zespół. I mimo to przy okazji nagonki w 68 roku nie ominęły jej jakieś makabryczne szykany, tak? Które no tak. spowodowały, że zdecydowała się... Czy razem z nią opuściło Polskę część zespołu? Jak to było? Tak, tak. Zdecydowanie. Zostało niewiele. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w zasadzie ten taki prężny, bieżący, codzienny żydowski świat w 68 roku w zasadzie skończył się w Polsce, ale teatr żydowski się nie skończył. I to jest niesamowite w całej tej historii. Wrócę jeszcze do poprzedniego tematu, bo gdzieś to troszeczkę będzie się zazębiało. Misyjny charakter miał również zawsze ten teatr. Właśnie. Miał odbiorców, a poza tym był na takim poziomie, że nie ma mowy o tym, żeby to było tylko dla garstki odbiorców, tak? Tak. I później właściwie to się trzymało po wyjeździe Idy Kamińskiej i wielu osób z zespołu. Przez rok funkcję dyrektora sprawował Juliusz Berger, z którym miałam zaszczyt i przyjemność później pracować wielokrotnie. A później objął w 69 roku dyrekcję Szymon Szurmiej, który zresztą wpadł na pomysł, żeby wzmocnić zespół, czy też zapewnić sobie pewne zaplecze, otwierając przy teatrze studio, w którym młodzi ludzie, niekoniecznie Żydzi, mogli się nauczyć dużo o kulturze żydowskiej, a przede wszystkim mogli się nauczyć języka żydowskiego, w którym mogli później grać przedstawienia. I to trwa do I to dziś. Trwa do dziś. W takiej tak, formule. Tak, tak. Zapraszam na muzykę. Proszę Państwa, słuchaliśmy utworu instrumentalnego. Tutaj garść informacji, bo informacji ważnych i ciekawych. Grała orkiestra Jazz Band Henryka Golda, uważany przed wojną za jeden z najlepiej grających jazz bandów. Nagranie charakterystycznie szumi, ale mam nadzieję, że Państwo się już przyzwyczailiście do tego szumu. A kompozycja wielkiego, wspaniałego giganta przedwojennej rozrywki Henryka Warsa, utwór Salem Aleichem. Jesteśmy w temacie żydowsko-polskim, rozmawiamy o teatrze żydowskim w Warszawie i o tematach pobocznych. Jesteśmy w momencie, w którym dyrektorstwo obejmuje Szymon Szurmiej. I to jest rok, to są lata 70., tak? 69. To jest jeszcze rok 69. Tak. Szymon Szurmiej był bardzo długo dyrektorem teatru, prawda? Tak. Teatr przez długie lata również mieścił się na Placu Grzybowskim, jak wszyscy pamiętamy. Tak jest, tak. Bardzo to był piękny budynek pod każdym względem, także z fantastycznym patio wewnątrz budynku. No pamiętamy, tak. Czy ten budynek był wybudowany, czy to było specjalnie wybudowane, żeby był tam teatr, tak? Tak. Tak, jakkolwiek był to oczywiście lekki kamuflaż, dlatego że oczywiście to wręcz był budowany dla Idy Kamińskiej. Przecież fundowali ten budynek, zarówno teren, na którym stanął budynek, jak i budynek, Żydzi, tak. Joint. Więc tak. Oni zakupili plac i stawiali budynek. To niby się nazywało, że to prawda dla TSK Żetu, ale tak naprawdę mogło być to dla TSK Żetu wyłącznie dlatego, że o jakiejś spółce cywilno-państwowej w tamtych czasach nie mogło być mowy. Dla towarzystwa to było możliwe. Tak. Za czasów Szymona Szurmieja ten teatr bardzo pięknie prosperował. Tak. Mieliśmy wierną publiczność zdecydowanie. Tak. Graliśmy wiele lat, zachowując tę misję, wyłącznie widzisz. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem, największą atrakcją była dla mnie możliwość założenia słuchawek i obserwowania tego, co się dzieje na żywo na scenie i słuchania lektora. Tak, no symultanicznie zawsze był tak, przekład tak robiony, było, żeby osobom, które nie znają języka, przybliżyć te dzianie się sceniczne. Oczywiście sięgaliśmy po bardzo, bardzo rozmaity repertuar. Zawsze czciliśmy rocznicę powstania w getcie, kiedy to wcale w Polsce jeszcze wtedy nie było eksponowane. Zawsze u nas był poświęcony temu jakiś koncert lub przedstawienie. Zawsze teatr składał kwiaty pod pomnikiem bohaterów getta, wtedy, kiedy żadne oficjalne czynniki temu nie towarzyszyły. Repertuar był jakby ustawiony bardzo eklektycznie, dlatego że znowu myślą przewodnią było, żeby każda publiczność mogła znaleźć tutaj coś dla siebie. Także ponieważ dość dużą popularnością i zawsze pewnie ze względu na jakąś taką pewną energię i jednoznaczność emocjonalną, tak? Ponieważ się piosenki żydowskie, ludowe wielką popularnością cieszyły zawsze w Polsce, więc zawsze było sporo repertuaru tego rodzaju. I żydowska klasyka. Proszę Państwa, od kilku lat dyrektorem Teatru Żydowskiego w Warszawie jest Gołda Tencer. Za chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się w teatrze teraz, po fragmencie muzycznym. Człowiek może nie mieć zdrowie, to jest trudno, pański krzyż. Może nie mieć olej w głowie, to nie jest winien tyż. Może nie mieć to i owo, czy pieniądze, czy ja wiem, ale niech ma zawsze słowo, to ja wtedy trzymam z nim. Lecz ja gardzę takie sypy, co to, ach, z powodu grypy, wyjechałem, zapomniałem, miałem troski z kilka stron. Nie znalazłem coś taksówki, nie wpłacili mi gotówki, no to może innym razem. To na razie łobuz won, bo słowo musi być święte, bo słowo musi być święte. Powiedziało się, to potem chciało się, czy nie chciało się, jest mus. Bo u mnie tak jest przyjęte, że słowo musi być święte, podjęło się, zabrnęło się, sypnęło się luz. Jak ja raz powiem, że nie płacę, że ja nie dam, pan mnie zna. To to jest więcej niż ja Krunenberg podpisze, że on da. Bo wszystko może być zdęte, a słowo musi być święte. Powiedziałem A czy B czy X, mam obligo na fix. Ja zerwałem z wujciem Kubą właśnie przez ten jeden krok, że mi zrobił grandę grubą, jak był chory temu rok. Ja go szczoła pod ocieram, przy nim czuwam, trzymam łeb. On mi szepta, ach, umieram, ty dziedziczysz po mnie sklep. I nie mija dwa tygodnie, jak on z łóżka wstał swobodnie i się pęta, nie pamięta i się coraz lepiej ma. A ja czekam miesiąc równo, po miesiącu mówię trudno. Ja się cieszę swoją drogą, ale nie znam go jak psa. Bo słowo musi być święte, bo słowo musi być święte. Powiedziało się, przyrzekało się, umierało się, gdzie trup? Bo u mnie tak jest przyjęte, że słowo musi być święte. Zaczęło się, zabrnęło się, wypnęło się, siup. Bo jakby mnie by się trafiło, żebym w takim stanie był, to ja umarłbym ze wstydu, żebym potem znowu żył. Bo wszystko może być zdęte, a słowo musi być święte. Umierałeś według własnych słów, to jest chamstwo, chodzi zdrów. Bo słowo musi być święte. Proszę Państwa, bardzo warto sobie zapamiętać te słowa, które tak pięknie interpretował dla nas Lopek Krukowski, czyli Kazimierz Krukowski, gwiazda kabaretu przedwojennego, również powojennego, wybitny przedstawiciel tej dowcipnej, komicznej sceny, monologista, piosenkarz, również wykonawca skeczy. Polecam Państwu bardzo zgłębić tę postać. Szymon Szurmiej, dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie. Postać tak bardzo związana z teatrem, tak tyle lat poświęcił tej instytucji, prawda? Ona była niezwykle ważna dla niego. Zmarł w roku 2014. Teatr oczywiście trwa nadal. Od 2014 roku funkcję dyrektora, szefa Spiritus Movens pełni żona Szymona Szurmieja, Gołda Tencer, której piosenkę usłyszeliśmy na początku tej audycji. Ponieważ budynek przy Placu Grzybowskim nie istnieje, dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie mają się udać, żeby dojść do Teatru Żydowskiego? Jeżeli po bilet, jeżeli to po oczywiście, bilet. Oczywiście internet, a jeśli nieco bardziej tradycyjne formy, no to kasa na ulicy Senatorskiej 35, czynna od środy, i kasa w klubie garnizonowym Aleje Niepodległości 141, czynna codziennie z przerwą, tam oddaje się od 14 do 15. Właśnie, bo w klubie garnizonowym obecnie Teatr Żydowski znalazł, można powiedzieć, rodzaj schronienia, bezpiecznej przystani pomiędzy jedną stałą lokalizacją a drugą, prawda? Czy oprócz klubu garnizonowego na Senatorskiej również odbywają się jakieś aktywności tak jest, sceniczne? Tak, tak. Przedstawienia kameralne grane są na Senatorskiej. To jest kilka pozycji. Są również specjalnie do tych warunków robione nowe przedstawienia, tak? Bo to jest widownia 50-osobowa, więc poszaleć też nie można ze względu na scenkę malutką i inne jakieś tam utrudnienia. Czy bilety się sprzedają? Tak. Czy ludzie walą drzwiami i oknami? Czy teatr ma swoją publiczność cały można czas? Można tak powiedzieć. Proszę Państwa, piosenka bardzo na temat. Jeżeli jest mowa, czy jeżeli przychodzi czas na Adama Astona, to zawsze jakoś czuję się poruszony i serce, naprawdę uczciwie mówiąc, bije mi trochę szybciej. Adam Aston w pięknej piosence List do Palestyny. Chustki nasze białe z dala powiewały, gdy wagony w świat cię zabierały. Może cię już nie zobaczę, serce we mnie z żalu płacze i pełen rozpaczy piszę list. Czy pamiętasz dom ogromny, małe podwórze i biedne mieszkanko i okno tam na górze? Czy pamiętasz Mirlę i jej usta jak róże, jej oczy płonące i serce wierne ci? Rok jej nie widziałeś już, pewnie zapomniałeś już, tam wśród słońca i palm Palestyny. Tam radością wszystko tchnie, ale gdy ci będzie źle, wspomnij miasto rodzinne i mnie. Czasy się zmieniły, walczyć nie mam siły, więc nie gniewaj na mnie się, mój miły. Za to, że ja nie mam pracy i że zdrowie co dzień tracę i że ja od ciebie synka mam. Czy pamiętasz dom ogromny, małe podwórze i biedne mieszkanko i okna tam na górze? Czy pamiętasz Mirlę, ona więdnie jak róża, jej oczy przygasły, a serce z bólu mrze? Zabierz ją do siebie tam, będzie znów jak w niebie nam, pośród słońca i palm Palestyny. Ja i dziecko z tobą znów, odpisz mi choć parę słów. Do widzenia, mój miły, bądź zdrów. List do Palestyny, piosenka z roku 1936, śpiewał Adam Aston, wybitny przedwojenny śpiewak. Przypomnę, do września 1939 roku zdołał nagrać podczas swojej kariery 900 piosenek na czarne płyty w trzech językach: polskim, żydowskim oraz hebrajskim. Proszę Państwa, oprócz Teresy Wrońskiej, która tak pięknie opowiada o teatrze żydowskim, jest w studiu Mania Wojciechowska, która przyjęła moje zaproszenie i bardzo się z tego cieszę. Mania koordynuje projekty specjalne czy projekty zewnętrzne. Wiesz co, dla mnie teatr żydowski, może nie powinnam tego mówić, ale jest głównie teatrem muzycznym. I projekt na przykład sceny muzycznej Teatru Żydowskiego, który uruchomiliśmy w tym tygodniu, bo to było w poniedziałek, był trochę takim moim spełnieniem marzeń, bardzo prywatnych i jakiejś takiej realizacji moich fascynacji, nie wiem, wierą grano właśnie Fogiem i tej muzyki, której trochę już teraz nie ma, która trochę wraca od kilku lat. I gdy rozmawiałam właśnie z panią Gołdą Tencer o tym, co moglibyśmy zrobić w teatrze, żeby sprowadzić tutaj jeszcze inną publiczność, młodą publiczność, która i tak dość silnie do nas napływa od kilku lat, kiedy właśnie pani dyrektor zdecydowała się zaprosić do współpracy Maję Kleczewską, Ankę Smolar, Michała Buszewicza, czyli ludzi, którzy tak naprawdę tworzą bardzo nowoczesny, autorski teatr. I pomyślałyśmy, że fajnie będzie do tego uruchomić jakiś program, który będzie programem, który będzie szedł jakby wzdłuż tej linii. I narodził się właśnie pomysł sceny muzycznej. No i od pomysłu do realizacji minęło bardzo mało czasu. No i właśnie w tym tygodniu uruchomiliśmy to właśnie dzięki wam, dzięki tobie i dzięki Marcinowi Maseckiemu. Tylko dlatego, że zgodziliście się na to, żeby kuratorować w ogóle cały program. Więc no tak. To jest trochę pytanie do ciebie w ogóle, co nas czeka w Teatrze Żydowskim w tym sezonie. To jest może temat na osobną audycję, natomiast rzeczywiście pomysł sceny muzycznej przy Teatrze Żydowskim jest pomysłem absolutnie fenomenalnym. Warto powiedzieć również, że Gołda Tencer miała swój jubileusz. Tak, 50-lecie pracy artystycznej, wyjątkowy moment dla nas, dlatego kiedy układaliśmy w ogóle i kiedy rozmawiałam nawet z wami na temat tego, co powinno się znaleźć w pierwszym koncercie, jak on powinien wyglądać, to Gołda Tencer tak naprawdę i to, żeby ona pojawiła się na scenie, było dla mnie priorytetem. Bo dla mnie, osoby, która wychowała się już w czasach jej świetności, jej kariery, Gołda Tencer jest przede wszystkim śpiewaczką, jest oczywiście jest aktorką, jest reżyserką, jest dyrektorem teraz instytucji, w której pracuje, ale takie piosenki jak Miasteczko Bełt, które oczywiście nie powstały jakby dzięki niej, ale to są takie piosenki, które bardzo żywo żyją w mojej pamięci. No i to był dla mnie niesamowicie wzruszający moment, kiedy ona na scenę wyszła i zaśpiewała z wami. I myślę, że dla was to też był jakiś taki... No, na pewno. Gołda Tencer obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Dla mnie Gołda Tencer jest dodatkowo wyjątkową postacią, ponieważ jest polsko-żydowską, chyba jedyną polsko-żydowską pochodzącą z tej ziemi, wyrastającą z tej ziemi i z tej tradycji, żydowską śpiewaczką z Polski, taką jak izraelska Jafa Jarkoni, czy bardziej współczesna Jasmin Lewi, czy bardzo współczesna Karen Malka, na przykład, którą bardzo Państwu polecam. Gołda Tencer jest właśnie, zasiada razem z nimi w jednym rzędzie i teraz jeżeli Gołda Tencer, pani dyrektor, nas słucha, to ja, życząc wszystkiego najlepszego, chciałbym zaprezentować Państwu kompozycję wybitnego, już nieraz prezentowanego kompozytora Zygmunta Białostockiego, absolutnego geniusza świetnych melodii, w jego chyba najbardziej znanej melodii, Rebeka. Oczywiście Gołda Tencer też była i jest znaną interpretatorką tego przeboju, a tu w oryginale, bo to zawsze Państwu staram się puszczać, Tadeusz Waliszewski śpiewa Rebekę. Widziała cię po raz pierwszy w życiu i serce jej w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wie skąd, przecież jest jej obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamięta z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w jej sklepiku zwykle tak pełni krzyku, wszystko zamilkło, ona też. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do niej, ach, jaki żal ogromnie, że cię nie znała tego dnia. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał oto łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą chęt do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud tak sobie wyobraża Boże. Na rynku cały lód, a na nim błyszczy biały, weselny strój. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, cóż ci serca tyle dał. To Rebeka biedna, lecz to jej sen, co całe życie trwa. Oh, Rebeka. Wspaniały przebój Zygmunta Białostockiego. W ogóle postać Zygmunta Białostockiego zawsze bardzo Państwu polecam. Proszę Państwa, to jest Dancing Salon Ulica. Dzisiaj mieliśmy audycję o Teatrze Żydowskim, okraszoną przepięknymi melodiami, których jest mnóstwo, które zaświadczają o wielkości i wyjątkowości i niesamowitości tego dawnego świata. Nie tak przecież bardzo odległego jeszcze. Moimi gośćmi dzisiaj są pani Teresa Wrońska, która jest dyrektorem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie, oraz Mania Wojciechowska, która odpowiada za projekty specjalne, między innymi za scenę muzyczną Teatru Żydowskiego. Czy jest jakaś perspektywa na stałą lokalizację Teatru Żydowskiego w Warszawie w przyszłości? Maniu? Tak, w tym roku całkiem niedawno dostaliśmy obietnicę tego, że powstanie siedziba na ulicy Próżnej, czyli ulicy przy Placu Grzybowskim, która jakby jest chyba fundamentalnie związana z Teatrem Żydowskim i wielkim marzeniem i naszym, i pani dyrektor. I wydaje mi się, że też trochę warszawiaków, którzy się na tym teatrze wychowali, jest to, żeby ten teatr wrócił na plac, tam gdzie jest po prostu jego miejsce. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Teresa, chciałbym zakończyć tę audycję. Oczywiście tych utworów jest mnóstwo i można by zrobić 1000 audycji. Chciałbym zakończyć tę audycję jednym z utworów absolutnie wyjątkowego twórcy Emanuela Schlechtera, piosenką pod tytułem 7 pięknych lat. Chciałbym pożegnać się z Państwem bardzo serdecznie i z moimi drogimi gośćmi dzisiaj i poprosić Ciebie o kilka słów o tej piosence na koniec. Tak naprawdę Emanuel Schlechter jest tylko autorem przekładu. Ta piosenka w oryginale została napisana, widzisz, przez Dawida Meyerowicza, ale ta piosenka ma tragiczną historię dalszą. Przed wojną to był szlagier, zdecydowanie, bo mówiła o bardzo istotnych sprawach dla ludzi, zwłaszcza biednych, tak? Słabej przemienności losu takich ludzi. Natomiast podczas okupacji na terenie getta hitlerowcy zatrzymywali Żydów i życzyli sobie wykonania tego szlagieru. Oni wiedzieli, o czym to jest, bo widzisz, jest dość blisko niemieckiego, więc zdawali sobie sprawę. To był taki bardzo kiepski żart. Podobny los spotkał drugą piosenkę, do której jeszcze wymagali hitlerowcy tańca od więzionych w getcie Żydów. Idle mit dem Fiedel. To była również piosenka, która miała taki tragiczny los podczas wojny. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję Maniu. Dziękuję bardzo. Tereso. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Polecamy Państwu bardzo scenę muzyczną Teatru Żydowskiego oraz scenę Teatru Żydowskiego w Warszawie. Jak najbardziej. Proszę śledzić te losy. Pozdrawiamy serdecznie w czasie jubileuszu 50-lecia twórczości Go The Tancer, panią dyrektor. Żegnam się z Państwem i zapraszam do wysłuchania tej wstrząsającej, przepięknej piosenki. Śpiewa sam Emanuel Schlechter. Do usłyszenia za tydzień. Pozwólcie, że przed wami się pożalę na moje biedne życie, na mój świat. Choć mówią, że nasz Pan Bóg zwykle daje każdemu jego 7 dobrych lat. I czekam na tę dobrą chwilę stale, że do mnie szczęście też uśmiechnie się. Lecz moich 7 lat nie widać wcale. Czy to możliwe, żeby Bóg zapomniał mnie? Gdzie jest moich 7 dobrych lat? Jak nie 7, 2 bym przyjął raz, by mi życie choć coś dało, żeby w sercu tak nie łkało. Gdzie jest moich 7 dobrych lat? Ja widzę w świecie tyle pięknych rzeczy, jak ludziom mija życie pośród śnień.